जे समझिया हुंदा उने प्यार साडे नू ते अज सानू जिंदगी चो कट के ना जांदी जे समझिया हुंदा उने प्यार साडे नू ते अज सानू जिंदगी चो कट के ना जांदी साडे दिलारो ਛੱਡ ਕੇ